کہ لوگ نام خارجی نہیں ہے ان کا، لیبل چینج ہو گیا لیکن ڈبے میں مال وہی ہے اور وہی وہ باتیں کرتے ہیں جو خارجی کیا کرتے تھے. آج جب گیارہویں آتی ہے، گیارہویں کا مہینہ آتا ہے، تو ان کے منبروں سے یہ آیتیں پڑھی جانے شروع ہو جاتی ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہارے غوث کوئی پیدا نہیں کر سکتے، یہ تمہاری کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. ذرا مولوی صاحب کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ذرا دبائیں اور کہیں یہاں پر کیا غوث اعظم کے بارے میں خطاب ہو رہا ہے، یہاں پر اولیاء کرام کے بارے میں ہو رہا ہے، یہاں پر کیا جناب اللہ اپنے محبوبوں کے بارے میں خطاب فرما رہا ہے. تو آج یہ وہی روش کو گویا کہ ممبروں کی زینت دی جا رہی ہے. اگر آپ تمام تفاصیل اٹھا کر دیکھیں اور تحقیق دیکھیں تو یہاں پر اللہ رب العزت کافروں کے عمل کو رد کر رہا ہے اور بتوں کو رد کر رہا ہے اور فرمایا کہ ومن ادعوهم من کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ ہے، وہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، تو تمام مفسرین نے یہاں پر معنی پکارنے کا نہیں کیا، عبادت کا کیا ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وہ بت تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ کسی چیز کو اڑا نہیں سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. تو جناب یہ ہے کہ لاکر غوث آدم پر، خواجہ صاحب پر، داتا صاحب پر، انبیاء کرام پر یہ فٹ کرتے ہیں. تو یہ تو صحابہ کرام نے اور شریعت مطہرہ نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ کان شرار خلق اللہ تعالیٰ، اللہ کی خلق میں سب سے شریر شیطان صفت وہ لوگ ہیں کہ جو آیت اللہ بتوں کے رد میں اتارتا ہے اس کو لا کر وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب اگر یہ سارے مل جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، قرآن کہتا ہے. میں نے کہا غوث آدم کے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ سرکار سے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ سے متعلق کہا جا رہا ہے. شرم نہیں آتی آپ کو یہ آیتیں پڑھ کر انبیاء پر چسپا کرتے ہیں، یہ آیتیں پڑھ کر اولیاء پر چسپا کرتے ہیں؟ تو یہ فرقہ تو سب سے پہلے نکلا شیعت کے بعد خارجی فرقہ. لیکن آج ہم معجزے کی بحث میں جہاں پر جانا چاہ رہے ہیں، وہاں پر ایک فرقہ نکلا جس نے کہا انسان بالکل مجبور محض ہوتا ہے، اس کی مثال ایک پتھر کی ہوتی. اس فرقے کا نام جبریہ رکھا گیا کہ انسان ایک پتھر کی طرح ہے، اس کو اٹھا کر یہاں پھینک دو وہاں پھینک دو اسے کوئی خبر نہیں، اور انسان اپنے معاملات میں کوئی گویا کہ مختار نہیں، وہ مجبور محض ہے. وہ گناہ بھی ہو رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے معاذ اللہ، اور ثواب بھی ہو رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے. یہ تو ایک فرقہ تھا. دوسرا فرقہ سامنے نکلا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، انسان مجبور محض نہیں بلکہ انسان مطلق مختار کل ہے، اللہ چاہے نہ چاہے وہ کام کر دیتا ہے. تو یہ دو فرقے سامنے آئے، ایک نے کہا انسان مکمل مختار کل، ایک نے کہا انسان مطلق مجبور محض. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ علیہ کی رحمت فرمائے، آپ نے تفسیر عزیزی کے اندر ان دونوں فرقوں کا ایسا رد فرمایا، فرمایا اہل سنت ان کے درمیان میں ہے، اعتدال میں ہے. وہ کہتا ہے نہ انسان مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، اسے اختیار بھی ہے اسے مجبوری بھی ہے. یہ اہل سنت کا مطلب ہے. فرمایا دیکھو جب سورہ فاتحہ شریف کی آپ نے تفسیر لکھی تو وہاں پر آپ نے اس نقطے کو بیان کیا کہ قرآن کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مومن بندے کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں اختیار چاہیے. تو یہاں سے جبریہ کا رد ہوا کہ اگر اختیار نہیں ہے تو عبادت کیسے کر رہا ہے، وہ خدا کو کیسے پہچان رہا ہے. فرمایا ایاک نعبد سے جبریہ کا رد ہوا، وایاک نستعین اگر وہ مختار کل ہے مطلق ہے تو خدا سے مدد کیوں مانگ رہا ہے. تو فرمایا ایاک نعبد سے خدا نے جبریہ کا رد کیا، اور وایاک نستعین سے قدریہ کر دیا، اور اہل سنت کا مضمون بیچ میں نکل گیا کہ نہ انسان بالکل پتھر ہے نہ بالکل مختار مطلق ہے، بلکہ اللہ نے اس میں مجبوری بھی رکھی ہے اور اختیار بھی عطا فرمایا. تو اب اس نظریے سے ہم معجزے کو دیکھتے ہیں. دیکھیں بندہ جس فعل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بندہ یہ لوگ کہتا ہے جس کا نام محمد علی ہے، ایک تو وہ کہتا تھا انسان بالکل پتھر ہے، ایک کہتا تھا انسان بالکل مختار کل ہے، یہ تیسرا آج نکل گیا بولتے ہیں جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اب ذرا اس عقیدے کو اس اینگل سے دیکھیے گا کہ جناب یہ کتنا شدید فرقہ ہے کہ جناب جو اہل سنت و جماعت کا نام لیتا ہے لیکن اہل سنت کے عقیدے سے اس کو کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ اہل سنت تو کہتا کہ ہر انسان اپنے عمل میں مختار ہے، اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جب بندہ جس فعل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ فعل آدھی ہو یا غیر آدھی، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کو قصد کہا جاتا ہے، اور اس کے ارادے کے مطابق اللہ فعل بنا دیتا ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے. اور فرق یہ ہوا کہ انسان کاسب ہے اللہ خالق ہے، انسان کاسب ہے اللہ خالق ہے. اب آپ دیکھیں روڈ کے اس طرف مندر ہے اور روڈ کے اس طرف مسجد ہے، لیکن آپ مندر کی طرف نہیں جاتے مسجد کی طرف آتے ہیں، کہ چلنے کی طاقت تو آپ کو اللہ نے دی ہے لیکن مسجد کی طرف سوچنے کا ارادہ بھی تو کہاں فرمایا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ادھر مندر ہے اور ادھر مسجد ہے, آپ کے دل میں ارادہ کیا کہ نہیں مندر کی طرف نہیں جاؤں گا مسجد کی طرف جاؤں گا. اب آپ مسجد کی طرف اٹھ کر چلے تو آپ نے ارادہ کیا, تو آپ نے ارادہ مسجد کی طرف کیا, اللہ نے اس فعل کو بنا دیا اور آپ کو طاقت دے دی, آپ چل کر مسجد میں آ گئے. مندر میں نہیں گئے مسجد میں آئے, ثواب ملے گا. کیوں؟ اگر آپ مجبور ہوتے تو ثواب کیسا؟ ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا تھا, آپ نے ارادہ کیا تھا. اگر کوئی شخص مندر کی طرف چلا گیا تو اسے گناہ ملے گا. گناہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ جناب اس نے ارادہ کیا تھا. تو انسان جو ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا فعل بنا دیتا ہے, تو نبی جو ارادہ کرے وہ فعل اللہ نہ بنائے. اب اس لفظ ارادہ کو مرضی بھی کہتے ہیں, اختیار بھی کہتے ہیں, قسم بھی کہتے ہیں. اب جو کہا جائے کہ نبی کے اختیار, اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمیں اختیار ہے کہ روڈ کے اس طرف ہم مندر کی طرف نہیں جا رہے مسجد کی طرف آ رہے ہیں, تو جب یہ ہمارے اختیار, جب ہم اپنے اختیار کو دخل دیں تو اللہ فعل بنا دیتا ہے. تو نبی جب اختیار کو دخل دے تو اللہ فعل کیوں نہ بنائے؟ تو میں اس بات سے حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے سر اور اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کے, ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے مختار کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. میں نے کہا جناب آپ اگر ریوڑ جائیں 40 دن لگائیں اور اس پر نیکی کی امید رکھیں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں 40 دن لگاؤں گا اور 41 دن نہیں لگاؤں گا, تو آپ نے جو ارادہ کیا اس پر اللہ نے فعل بنا دیا, آپ نے جو اختیار کیا اللہ نے اس پر اجر دے دیا, تو آپ کے اختیار سے اللہ فعل بنا دے, نبی کے اختیار سے اللہ فعل نہ بنا دے. تو یہ انتہائی دھاندلی ہے, یہ ہمیشہ سطح کو پکڑتے ہیں, بنیاد کی طرف نہیں جاتے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے جب ہماری عوام ہمارے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جناب وہ تو کہتے ہیں کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتا, تو ہم نے کہا دیکھو وہ تو سطحی ہوا ہلا رہا ہے اور غلط بات کر رہا ہے, دراصل یہ عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو وہ بیان کر رہا ہے. پھر ہمیں اس کو ڈیپ میں لے جا کر سمجھانا پڑتا ہے. تو جناب ہماری عوام کہتی ہے کہ جناب نہیں چٹ پٹ سمجھائیے, ہم نے کہا چٹ پٹ سمجھنے کے لیے پھر ہم آپ کو اور بھی ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ تحقیق کے طور پر اسلام کو سمجھے کہ اسلام نے اس عقیدے کو کس اینگل سے لیا ہے, اس عقیدے کو کس اینگل سے لیا ہے, تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ نہ انسان مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے, لیکن اللہ نے اس کے ارادے کا اختیار دیا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ارادے کے مطابق فعل بنا دیتا ہے. ایک بات یہاں پر سن لیجیے, ارادہ کہیں, مرضی کہیں, اختیار کہیں, کسب کہیں, لفظ مختلف ہے, معنی ایک ہی ہے. بات کو یاد رکھیں, اس لیے کہ ہمارے پڑوسی کے سامنے اختیار کر دیا وہ لوگ اس میں شرک ہے. میں نے کہا آپ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں, آپ مجھ سے مناظرہ کرنے یہاں پر آ گئے, آپ مندر نہیں گئے مسجد میں آ گئے, تو آپ نے ارادہ کیا تھا کہ مظفر شاہ سے مناظرہ کرنا, کہا میں نے کہا سبحان اللہ, آپ نے ارادہ کیا تو آپ کو اللہ نے فیض کے ذریعے یہاں پہنچا دیا. نبی ارادہ کرے تو نبی کو نہ پہنچائے, بتائیے کہ آپ کے اختیار میں تھا کہ نہیں. اگر آپ کے شاگرد آپ کو کھینچ کر کسی اور مسجد لے جاتے تو آپ ان کو کہتے نہیں نہیں مسجد حدیبیہ جانا ہے, تو آپ نے اختیار کیا, قصد کیا, ارادہ کیا, مرضی سے قصد کیا, تو آپ یہاں پر پہنچ گئے. تو جب نبی اختیار کرے, نبی ارادہ کرے, نبی قصد کرے, تو اللہ فیض کیوں نہ بنائے؟ اسی کو تو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. میں بڑا حیران ہوں اس بات پر کہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, اپنے آپ کو درس نظامی کا ماہر استاد کہا جاتا ہے, اتنی ابتدائی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جناب ہر انسان کو جو نیکی ملتی ہے اور برا ملتا ہے وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ اس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. ارادہ کہیں, قسم کہیں, اختیار کہیں, بات ایک ہی ہے, کیونکہ بندہ جب سوچتا ہے اللہ اس کی فکر پر اس کے فعل کو تخلیق کر دیتا ہے. اب دیکھیں ارادہ ہم بھی کرتے ہیں, نبی بھی کرتا ہے, لیکن ہمارے ارادے میں پھر عرض کروں دوستو اس بات کو ذرا غور سے سنیں, اس کو آپ ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں, اختیار بھی کہہ سکتے ہیں. ارادہ بغیر اختیار کے تو نہیں ہوتا, اور قصد بغیر ارادے کے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور قصد بغیر ارادے کے نہیں ہوتا. تو یہ اس کے کئی نام ہیں, یہ اس کے کئی نام ہیں. ہمارے پڑوسی کہتے ہیں اختیار کا لفظ نہ بولیں, ارادے کا لفظ بولیں. میں نے کہا کان ایسا پکڑو یا ایسا پکڑو, بات ایک ہی ہے. ارادہ کہیں, قصد کہیں, اختیار کہیں, آپ کو ایک تو دور کے لفظ سے بڑی چڑ ہے اور اختیار کے لفظ سے بڑی چڑ ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب جہاں دور کی بات ہوتی تو کہتے خدا قریب کر دیتا ہے, جہاں اختیار کی بات ہوتی تو وہاں ارادے کا ترجمہ کرتے ہیں. ہم نے کہا ارادہ بھی تو چاہت سے ہوتا ہے, اور چاہت ہی کو تو اختیار کہا جاتا ہے, کہ بندہ کسی چیز کو نہیں دیتا, اسی چیز کو چن رہا ہے. تو یہ لفظی نزا ہے, حقیقت میں یہ اختلاف کی بات نہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو گویا کہ بنا دی گئی ہے. اب اس مقدمہ باب نمبر 1 کو آپ نے سماپت کیا اعجاز نبوت میں. میں چاہتا تو ڈائریکٹ موضوع آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا اور آپ سبحان اللہ کہہ کے نعرے لگا کے جو ایمان کا تقاضا ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ نعرے آپ لگائیں لیکن جب آپ اٹھیں تو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کے دل میں باقی نہ رہے, اور جب آپ سرکار کو یہ کہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا, تو شیطان وسوسہ نہ کر رہا ہو, نہ اس کی ذریت کے اعتراض آپ کے کان میں آ رہے ہو, بلکہ پہلے سے آپ سرکار کے دین کو اتنا سمجھ چکے ہو کہ شیطان ہو یا اس کی ذریت ہو, وہ آپ کے خیال و تقریر کے قریب آ کر پاش پاش ہو جائے. آپ دیکھیں انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے مطابق خیر بنا دیتا ہے. ایک بات, اب ہمارے ارادے میں اور نبیوں کے ارادے میں فرق ہے. ہمارا ارادہ عادی ہے اور نبیوں کا ارادہ عادی بھی ہوتا ہے غیر عادی بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں شاہ صاحب عادی اور غیر عادی کا مطلب, دیکھیں اس طرح کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب وہ سامنے جو کولر رکھا ہوا ہے اس سے گلاس پانی نکالا, ٹھیک ہے, تو آپ نے ارادہ کیا نا کہ شاہ صاحب کو پانی پلاؤں گا, آپ نے اختیار کیا, کشت کیا, کسب کیا, آپ چلنے لگ گئے. یہ چلا رہا خدا ہے اور وہ امید جو دل میں وہ آپ کا ارادہ ہے, تو آپ اس پر اگر ملے گا پانی پلانے کا ثواب ملے گا. اب وہاں سے گئے آپ پیالہ بھر کر لائے, مجھے پانی دیا, کتنے سو قدم تو ہوں گے گئے, ٹھیک. تو یہ ارادہ عادی ہے کیونکہ سو قدم کے لیے سو قدم ہی چلا جائے گا, چھ فٹ کی مسافت کے لیے چھ فٹ کا ہی سفر طے کیا جائے, سو میل کی مسافت کے لیے سو میل کا ہی سفر طے کیا جائے, یہ عادی ہے عادتاً جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ بندہ یہاں سے ہلے نہیں اور گلاس بھر کے پانی لے آئے, تو یہ غیر عادی ہے. یہ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ وہ تحت الاسباب تھا, یہ فوق الاسباب ہے. وہ تحت الاسباب تھا, یہ فوق الاسباب ہے. اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ انسان اسباب کو ترتیب دیتا ہے, خدا تاثیر ڈالتا ہے. اسی اسباب کو اختیار کہتے ہیں, اسی اسباب کو قصد کہتے ہیں, اسی اسباب کو ارادہ کہتے ہیں, رب کی تاثیر کو خلق کہتے ہیں. اب یہ ارادے دو قسم کے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں سے لے کر اس ستون تک کا راستہ سو قدم کا ہے. پہلے شخص نے جو پانی لا کر دیا وہ سو قدم ہی گیا. ہاں کسی کے لمبے قدم ہوں گے تو وہ نبے قدم میں یا دو تین قدم پہلے پہنچ جائے, جس کے چھوٹے قدم ہوں گے تو وہ تین چار قدم آگے چلا جائے گا. لیکن گویا کہ من سم اگر بات کریں تو 105 قدم کا راستہ آئے گا. 105 قدم بس کتنا ہی ہوگا, اس کو کوئی ایک قدم میں طے نہیں کر سکتا. تو 105 قدم دور جا کر وہ بندہ آیا تو اس نے ارادہ کیا, تو اس ارادے سے اللہ نے سو قدم تک اس کو چلنے کی طاقت دی. اب ایک شخص ایسا ہے جو اپنی قوت نورانیت اولیاء ولایت کے ذریعے, یہ نورانیت نبوت سے اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ لوگوں کی طرح کام نہیں, اس کی ذات اتنی بھاری بھرکم ہے تو اس کا ارادہ بھی اتنا بھاری بھرکم ہے, اس کی قوت تحریک بھی اتنی بھاری بھرکم ہے. وہ اگر کسی چیز کو کرنا چاہے تو جس طرح کہ عاصم بن بقیہ نے 3 مہینے کی مسافت کے تخت کو پلک جھپکنے میں نہ کر دیا. تو یہ ہمارے ارادے میں اور ان کے ارادے میں فرق ہے. کیوں؟ جیسی طاقت ہوگی ویسا ارادہ ہوگا, جیسی طاقت ہوگی ویسی چاہت ہوگی, جیسی طاقت ہوگی ویسا اختیار ہوگا. ہماری جتنی طاقت ہے, ایک بچے کی طاقت ہے 5 کلو اٹھانے کی, وہ 5 کلو اٹھائے. ایک بڑے کی طاقت ہے کہ جناب وہ 100 کلو اٹھا لے, وہ 100 کلو اٹھا سکتا ہے. ایک مولا علی ہے کہ 40 آدمی جس دروازے کو ہلا نہیں سکتے وہ ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں. فرمایا کہ دیکھیے وہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, کرتا خدا ہے لیکن ارادہ ان کا ہوتا ہے, کسب ان کا ہوتا ہے. اور انہیں کے کسب پر اس چیز کو فیل کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے پانی پلا, یہ کہا جائے گا عبداللہ نے پانی پلایا. تو جب عبداللہ پانی پلائے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا نے پانی پلایا. تو میں نے کہا جب نبی کرے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خدا نے کیا, یہ کہو نا کہ نبی نے کیا ہے. ظاہر سی بھگو نے کہ خدا نہیں کر سکتا, ہم نے کہا خدا کر سکتا ہے وہ خلق کے طور پر ہے, لیکن یہاں تو بات کسب کی چل رہی ہے, کسب میں تو نبی کا دخل ہے. جب آپ مسجد کی طرف آتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ خدا نماز پڑھنے جا رہا ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ عبداللہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو ہم نے کہا آپ کے ارادے پر جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو نبی کے ارادے پر نبی کا نام لینا کیسے شرک ہو سکتا ہے. اس لیے میرا امام کہتا ہے عقل ہوتی نہیں مناؤ انتا, عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے. میرا امام کہتا ہے عقل ہوتی, یہ کتنی بنیادی بات ہے, کے جی کا بچہ بھی سمجھ لے گا. اور آپ تصور کرو ان کی گاڑیوں کی, اتنے ان کے بڑے بڑے جسموں کی, ان کے بڑے بڑے مدرسوں کی, اتنی بھونڈی بات نہیں کر سکتے ہیں, اتنی بھونڈی بات, اتنی بچکانہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اور اتنی ضروری اور روز روشن کی طرح یہ حقیقت ہے, اس کا انکار کر کے کہتا ہے جو نبی کو مختار مانے وہ کافر ہو جائے. ارے جب تجھے مختار مانے اپنے عمل پر, جب تو جا رہا ہے تو جناب مندر نہیں جاتا مسجد جاتا, اپنے اختیار کو دخل دیتا ہے, تو جب شرک نہیں ہوتا. اور جب نبی کے اختیار کی بات آتی تو شرک ہو جاتا ہے. تو کیا تم انسان کو مجبور محض مانتے ہو؟ تو ہمارا تم سے مقصد نہیں, ہم تو تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نام اہل سنت کا لے رہے ہو. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انسان کو قسم کا ارادے کا اختیار دیا ہے, جیسا وہ ارادہ کرتا ہے خدا ویسی فیل کو بنا دیتا ہے. اب دیکھیں دو چیز, دو قسم کے ارادے ہوئے. یہ باب نمبر 2 کی بحث میں کہ ارادے دو قسم کے ہوتے ہیں, جیسی ذات ہوتی ہے ویسے ارادہ ہوتا ہے، جیسی ذات ہوتی ہے ویسے اس کا قصد ہوتا ہے، جیسی ذات ہوتی ہے ویسے اس کا اختیار ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام محض مادی جسم کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ عرفان نبوت کی بنا پر، اور حضرات اولیاء اکرام گویا کہ انوار ولایت کی بنا پر وہ اپنے مقام کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ اگر وہ فعل ہماری طرح کرے تو یوں ہوگا کہ ایک پہلوان بچے کی طرح کام کر رہا ہے، ایک پہلوان بچے کی طرح کام کر کے فخر کر رہا ہے۔ لیکن پہلوان کے لیے فخر کی بات جب ہوگی کہ جب وہ اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق کام کرے گا، تو اولیاء کاملین اپنے بساط کے مطابق ارادہ کرتے ہیں اور اللہ اس ارادے کا فعل بنا دیتا ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق ارادہ کرتے ہیں اور اللہ اس مطابق فعل بنا دیتا ہے۔ سیکنڈری ایریا میں ایک دفعہ مناظرہ ہوا میں اسی مسئلے میں، کہنے لگے کہ مدد شرک ہے، نبیوں کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اگر مدد شرک ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ بولے نہیں وہ مدد شرک ہے۔ تو میں نے کہا پھر صحیح تعریف کرو نا، کون سی مدد شرک؟ مدد تو وہاں پر بھی مانگی جا رہی ہے۔ وہ کہا یہ مدد شرک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کون سی مدد شرک ہے؟ کہا جو ماں فوق الاسباب ہو، اسباب سے ہٹ کر جو، میں نے کہا حضرت صاحب کو بہت بھاری برکت جملہ ہے، عوام نہیں سمجھتی، اس کی تھوڑی تشریح کریں۔ تو کہا دیکھے کھاتا یہ گلاس آپ کے سامنے پڑا ہے؟ میں نے کہا پڑا ہے۔ مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب اس کے گواہ ہیں اور ان کے صاحبزادے مولانا نعمان صاحب اس مناظرے میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو جناب کہا کہ یہ گلاس آپ کے سامنے پڑا ہے؟ میں نے کہا پڑا ہے۔ کہا مجھے اٹھا کر دیجیے، میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ میں نے اٹھا کر دیا۔ کہا دیکھیں میں نے آپ سے مدد مانگی نا۔ میں نے کہا ٹھیک مانگی۔ کہا یہ آدھی مدد ہے، اور آدھی مدد شرک نہیں ہوتی، بلکہ امور غیر آدھی میں مدد مانگنا شرک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ مطلقاً یہ کیوں کہتے ہیں مدد مانگنا شرک ہے؟ یہ قید لگا کر کہا کریں گے کہ جناب امور غیر آدمی میں مدد مانگنا شرک ہے۔ تو ہم نے کہا کریں یہ مدد تو آپ نے جائز کی، وہ کون سی مدد ہے جو شرک ہے؟ تب دیکھا جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے پیناڈول کھول کھا لو۔ تو کہا دیکھیے پیناڈول آپ نے کھایا، آپ کو شفا تو ہوئی، تو یہ مدد تو آپ نے ڈاکٹر سے دی لیکن یہ اسباب کے تحت تھی، تو یہ جائز ہے۔ تو ہم نے کہا پھر کون سی مدد شرک ہے؟ کہ ایسی مدد شرک ہے کہ جناب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا کوئی مدعا پیش نہ کریں اور ڈاکٹر آپ کے مرض کو دور کر دے، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری تہذیب، ہمارے اسباب میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا لکھ کر دیں، لکھ کر دیں کیسا معاملہ شرک ہے، کہاں کا معاملہ شرک ہے۔ میں نے کہا کتنی روایت اس پر پیش کی جائے، کتنے معاملات اس پر پیش کیے جائے۔ میں نے کہا سب سے بڑی بات تو آپ چھوڑیے اس چیز کو، آپ اس بات کو دیکھیے کہ ابو سفیان سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت مسلمان ہوئے لیکن ابھی ایمان میں تذبذب ہے، ابن کثیر لکھتا ہے ایمان میں تذبذب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھ کر لوگ آ رہے ہیں، سرکار ہاتھ چوم رہے ہیں، تحفہ پیش کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال پیش آیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چاہیے تھا تو اتنی جنگوں کی ضرورت کیا تھی، ہم مکہ میں یہی دے دیتے۔ تو دل میں یہ بیماری آئی نا، انہوں نے زبان سے کہا تھا، میرے آقا نے اسی وقت ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، میرے آقا نے اسی وقت ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا اللہم اس دیکھ کل بھی ابھی سفیان، مولا ابو سفیان کے دل کو صاف کر اور اس کو ہدایت دے۔ ابو سفیان کہتے اس کے بعد میرے دل سے نفاق دور ہو گیا اور میرا دل پھر مولا علی کی طرح ایمان میں جوش مارنے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارے پیچھے لوگ چندہ کھا رہے ہیں، تو تم اس بات کو اپنے آپ کو نبی پر کیوں قیاس کرتے ہو، اولیاء پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ تم اپنی مادی چیزوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، وہ نور نبوت سے مشاہدہ کر رہا ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ جناب یہ گلاس آپ نے تو مجھے دے دیا ہے، تو یہ مدد جائز تھی۔ تو میں نے کہا کون سی مدد مانگنا شرک تھی؟ کہا یہی گلاس تیسرے کمرے میں پڑا ہوا ہو اور میں کہوں شاہ صاحب آپ ہلے نہیں اور گلاس لے آئے، تو میں نے دیکھو اسباب کے خلاف بات کی نا۔ میں نے کہا ہاں بالکل کی۔ میں نے کہا لیکن آپ نے ہم جیسے لوگوں کے اسباب کے خلاف بات کی ہے، ہم جیسے لوگوں کی، اس کو بھی تو سمجھ، ہم جیسے لوگوں کی طاقت کے خلاف بات کی ہے، ہم جیسے لوگوں کے ارادے کے خلاف بات کی ہے۔ کہا شاہ صاحب اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ آپ وہاں سے گلاس اٹھا کر لے آئیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں کر دیجیے۔ حضرت عاصم بن بقیہ کو جب ملیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے مجمع کے اندر، سورہ نمل میں آج یہ آیت گزری ہے کہ کون ہے کہ جو مجھے بلقیس کا تخت لے آئے گا۔ آگے اس کی تشریح آئے گی۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنے دیر میں لائے گا؟ آپ کی نصیب ظہر سے لے کر عصر تک چلتی تھی بیت المقدس میں۔ فرمایا آپ کی نصیب ختم نہیں ہوگی، آ جائے گا۔ تو ظہر سے لے کر عصر تک کا ٹائم 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ ہوگا، اور وہ مسافت 2 مہینہ 3 مہینے کی تھی۔ تو سودا اچھا تھا کہ جناب 3 مہینے کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے، بات تو بالکل ٹھیک تھی، آج بھی سائنس اس پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس سے بھی جلدی لاؤ۔ پتا چلا یہ اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ جناب اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے اسباب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور اس سے بھی جلدی لا سکتے ہیں۔ ورنہ وہ کہہ دیتے یہ تو شرک ہے. ہاں تو تو جنہیں تو لا سکتا ہے ٹھیک ہے تو لے آؤ, اگر کوئی کہتا حضرت میں بھی لا سکتا ہوں تو کیوں بجاؤ. اس لیے کہ انسان کو اللہ ایسے اسباب دیتا نہیں ہے اور ایسے اسباب ماننا شرک ہے. یہ کوئی سوال کرتا نہیں ہے بلکہ سلیمان علیہ السلام خود کہتے کون ہے جو اس سے جلدی لائے گا. ایک پتلا بڑھا سا شخص سر پر سفید امامہ ہے اور گویا کہ صوفی صاحب ہیں, حضرت سلیمان کے شاگرد ہیں, کتاب میں سے کچھ پڑھا ہے سلیمان علیہ السلام کی محبت سے کچھ سیکھا ہے. وہ کھڑے ہوئے پتلے دبلے سے شخص, وہ آج 80 گز کا وہ تخت ہے اور اس پر گویا کہ ساری دنیا بھی آباد کر دی گئی ہے, اس پر جناتوں کا پہرا ہے. وہ جن کو لائے اتنے کمزور صوفی صاحب کیسے لائیں گے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہوں میں لے آؤں گا. تو ہنسنے کی بات تھی کہ تیرا جسم تو ہے ہی, تو لائے گا کیسے؟ تو میں یہی کہہ رہا تھا مولانا اپنی توند سے لوگوں کا مقابلہ مت کیا کرو. یہ توندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, ولایت کی بات ہو رہی ہے, نبوت کی بات ہو رہی ہے, یہ باطنی صفت کی بات ہو رہی ہے. اور آپ اس روحانیت والے منصب کو اپنی مادی جسم پر لاتے ہیں جبھی تو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں جاتی. آپ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اور اپنی حیثیت کو دیکھو, اس کے بعد اگر تمہیں اپنی حیثیت پتا چل جائے گی. انہیں اپنی حیثیت پتا ہے اس لیے یہ واہ واہ کر رہے ہیں. تو اپنی حیثیت کو بھولتا نہیں ہے اس لیے تو نبی پر ایمان نہیں لا سکتا ہے اور ولایت کو مانتا نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ حضور میں لے آؤں گا, تو آپ نے نہیں کہا تیرے ہاتھ کو بہت پتلے ہیں, وہ تیرے پاس تو 3 بیوی, تو جن ہاتھوں سے لڑے گا کیا تخت کو اٹھائے گا کیسے؟ بلکہ فرما کتنی دیر میں لائے گا؟ فرما کب لائیں گے؟ تدائی لے کے طرف. حضور گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے, 2 گھنٹہ بہت بڑی بات ہے, 10 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے, 5 منٹ بھی دو بہت بڑی بات ہے, 1 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے, 50 سیکنڈ بھی بہت بڑی بات ہے, 30 سیکنڈ بھی بڑی بات ہے, 10 سیکنڈ بھی بڑی بات ہے, میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ بھی بڑی بات ہے. فرما پلک جھپکی ایک تخت آئے گا, آنکھ بند کر کے کھولیے تخت آئے گا. اور سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولا, تخت سامنے موجود تھا. آپ نے دیکھا فرما حاضر نہیں سب لے, فرما ارادہ اس پیارے کا تھا فضل میرے رب کا. تو کیا کہا جائے گا؟ خدا نے تخت لایا تب بھی ٹھیک, عاشق نے تخت لایا تب بھی ٹھیک. اس لیے کہ دیکھیے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہاں ایسا بھی ہے. میں نے کہا ایسا ہے, آپ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ اس کو پڑھے نا, آپ چار چلانے کے رسالے کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھے, دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہوا. کہتے ہیں ہاں یہ بھی جائیں گے. تو پھر میں نے کہا کون سا شرک ہے؟ بولو تو زندہ تھے نا. یہ ہے حضرت ان کی شریعت, ہم توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں جی. ہم ارے آپ ہیں تو بولے کہ وہ دراصل زندہ تھا اور زندہ سے مدد مانگنا چاہیے. تو میں نے کہا تم نے تو ہندوؤں سے بدترین کسی خدا کو مان رکھا ہے کہ جناب جس کے لیے زندہ کو خدا مانتے ہو تو مردے کو خدا مانتے ہو, تو دور والا تو خدا نہیں بن سکتا لیکن قریب والا بن سکتا ہے. ہم نے کہا سب بکواس ہے, شرک ہر حال میں شرک ہے. زندے کے لیے بھی شرک, مردے کے لیے بھی شرک, قریب کے لیے بھی شرک, دور کے لیے بھی شرک. یہ خدا جس کو گمراہ کرتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. ورنہ مومن یہ کہتا ہے اگر خدا نہ چاہے تو قریب والا بھی نہیں سن سکتا, خدا نہ چاہے تو دور والا بھی نہیں سن سکتا. یہ کہتا ہے کہ دور سے سننا شرک ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے قریب آپ کا ایک دوست ہو اور اس آپ کے کان میں منہ ڈالیں اور اس سے باتیں کریں, اگر خدا نہ چاہ رہا ہو تو وہ سن سکتا ہے؟ خدا نہ چاہ رہا ہو, اب دیکھو قریب بھی ہے زندہ بھی ہے, ساری شرطیں مولانا آپ کے مطابق ہیں, قریب بھی ہے زندہ بھی ہے اور آپ اتنے قریب ہے کہ آپ کے ہونٹ اس کے کانوں سے لگ رہے ہیں, اگر خدا نہ چاہے تو تو بول سکتا ہے یا خدا نہ چاہے تو وہ سن سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا قریب تو ہے نا, تو کہا خدا نہیں سنا رہا. تو میں نے کہا پاگل یہی تو سمجھا رہا تھا کہ خدا چاہتا تو دور بھی سنا دیتا ہے اور خدا چاہتا ہے تو قریب نہیں سناتا. تو قریب اور دور کو کیوں خدا بنا رہا ہے؟ خدا تو وہی ہے جس کے لیے قرب مکان کوئی نہیں, وہ چاہتا ہے تو قریب بھی سنا دیتا ہے, قریب والے کو نہ سنانا چاہے تو نہ سنائے بلکہ بعید بھی سنا دیتا ہے. مچھر کسی مار سکتا ہے, ایک مچھر نے گویا کہ فرعون کو مار دیا, اللہ اکبر نمرود کو مار دیا. تو اب آپ اندازہ لگائیے وہ خدا ہے. تو مین چیز ہے خدا کی تاثیر, اس تاثیر پر بھروسہ رکھو اور اس کے پیاروں کے لیے لگاؤ. قریب ہے قریب ہے. تو میں نے کہا یار کیوں نہیں سن رہا ہوں؟ خدا نہیں سنا. بولے خدا نہیں سنانا چاہ رہا. تو میں نے کہا پھر زندگی قید کیوں لگائی تھی؟ کہ خدا نہیں سنانا چاہ رہا. تو میں نے کہا قریب کی قید کیوں لگائی تھی؟ تیری قریب کی قید بھی فضول گئی, تیری دور گویا کہ زندگی کی قید بھی فضول گئی. بات وہی آئی جو میں کہہ رہا تھا, خدا جب چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے اور خدا نے یہ منصب عطا فرمایا. تو اس جہد سے دیکھنا, اپنی اوقات کے تحت اس چیز کو دیکھتا ہے. تو حضرات گرامی, یہ ایک بنیادی مقدمہ جو ہم نے معجزے کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا کہ جیسا ان کا ارادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ویسی فعل کو تخلیق کرتا ہے. اب آخر میں ایک بات یہاں پر میں مقدمے کے طور پر چھوڑتا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے بھی جتنے بھی خطابات آپ کے سامنے کیے اس میں علمی مقدمات اور اس کے اصول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تاکہ پہلی مشکل میں اصول آ جائے. کیونکہ مناظرہ بھی یہی ہوتا ہے, پہلے عقیدہ ہو تو ہم اپنا عقیدہ بھی کر دے رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کیسے جو سنیں بات کر سکتا ہے ہم سے. یہ ہم اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں. پہلے عقیدہ ہوتا ہے, اس کے بعد دلائل کا مزہ ہوتا ہے, اس موضوع کی حیثیت ہوتی ہے, اس کو ہم پیش کر رہے ہیں. تو جناب عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے, اس کے ارادے کے مطابق اللہ فعل بنا دیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں ارادے کی عادتاً ارادے کا اختیار ہے یا فوق الاسباب یا امور غیر عادی میں ارادے کی طاقت ہے. امور عادی ہو یا غیر عادی, بناتا خدا ہے. قریب بعید یہ سب ڈھکوس میں ہیں, یہ گمراہ ہونے والی اور گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. کرتا سب خدا ہے, خدا کے لیے نہ کوئی قریب ہے نہ بعید ہے. اور پہلی بات یہ کہ جو کر رہا ہے وہ مولوی صاحب نہیں کر رہے, وہ نبی کر رہا ہے, وہ ولی کر رہا ہے. اور نبی ولی وہ ہے جو اپنے جسم سے نہیں کر رہا, وہ ولایت کے نور سے, نبی اپنے فیضانِ نبوت کے نور سے کر رہا ہے. اور وہ نور جو ہے وہ وقت کا پابند نہیں ہے, وہ فیضان جو ہے وہ مسافت کا پابند نہیں ہے. تو وہ تو ایک الگ شے ہے. اس مسافت کی حقیقت کو تجھ پر چشمہ کر کر بحث کو ختم مبس کرتا ہے, وہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے, یہ اور فکر ہے, وہ اور فکر ہے. جب تک اس کو فرق نہ کیا جائے, یہ سب لا کر ایک ساتھ ملا دیتے ہیں, جس کی بنا پر یہ ساری گویا کہ پریشانیاں اور یہ عقیدہ گویا کہ ایک گندا نظر آتا ہے. لیکن ابھی آپ تو دیکھیں صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیسا, اب دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق, صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک یہودی نے بڑا شور مچایا اور گویا کہ صحیح بخاری شریف نمبر 2 کے اندر میرے آقا نے خود اس سے فرمایا کہ جاؤ اور آج اس کا کام تمام کر دو. صحابی اسے تلوار لیے گئے, فرمایا وہ قلعے کے اندر تھا اور بہت بڑا یہودی تھا, اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی مجھے دیکھ لے گا تو گویا کہ قتل نہ کر دے. تو میں گھاٹیوں میں چھپتا رہا چھپتا رہا چھپتا رہا چھپتا رہا. رات کا وقت جب قریب آیا تو وہ قلعے والے جو تھے وہ اپنی بکری اندر لے جا رہے تھے, تو میں بھی اس ریوڑ میں آ گئی. صحابی رسول کہتے ہیں اس ریوڑ میں آ کر میں جیسے اندر گیا تو دروازہ بند کر دیا گیا. تو میں اس کی کھڑکی کی جانب جو قلعے کے ساتھ سیڑھی اوپر جا رہی تھی میں اس پر چڑھنا شروع ہوا اور میں نے اس کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ دوسری چھت پر گویا کہ وہ رہتا ہے. تو میں سیڑھیوں سے اوپر گیا. فرمایا جب میں اوپر گیا تو میں نے چراغ گل کر دیا, اندھیرا کر دیا. فرمایا جب میں نے اندھیرا کیا تو اس نے کہا کون ہے, تو میں نے ایک ایسی نام لیا فرضی نام لیا لیکن اس کے غلام کا تھا نہیں. وہ سمجھ گیا کہ مجھے قتل کرنے آیا. اس نے جیسی شور مٹایا فرمایا نے اس کی آواز اس کے قریب گیا, اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور تلوار اس کے پیٹ میں ڈال دی. فرمایا تلوار اس کی ریڑھ کی ہڈی سے پار کر گئی اور میں اس کے سینے پر چڑھا کہ جب تک وہ گویا کہ شروع فنانا ہو جائے. فرمایا جب وہ مکمل مردار ہو گیا لیکن اس کی آواز اتنی تھی کہ قلعے والے اس کی آواز پر مطلع ہو چکے تھے. فرمایا میں وہاں سے بھاگا. جب میں بھاگنے لگا تو فرمایا کہ رات کا اندھیرا تھا, سیڑھیوں پر میں تیزی سے اترنے لگا. میں سمجھا کہ زمین آ گئی لیکن زینے بھی باقی تھے. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے پاؤں بڑھایا میں بہت تیزی سے زمین پر آ کر گرا. تب گرنا تھا کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میں نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں پر چابیاں ٹنگائی جاتی ہیں. چابیاں ٹنگانے کے قریب میں جاتا لیکن میری ٹانگ لٹک رہی تھی, میں اٹھ نہیں سکتا تھا. فرمایا میں نے اپنی پگڑی کھولی, امامہ کھولا اور دیکھیے اس سے پتا چلا صحابہ ننگے سر نہیں ہوتے تھے. یہ کہتے ہیں یہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے. تو آپ سرکار کو بھی دیکھ لیں, کوئی بھی سیرت آپ دیکھ لیں, ہمیشہ امامے کی زینت سر پر رہی ہے. فرمایا اور یہ امامے کی برکت ہے. فرمایا میں نے اپنے امامے کو جلدی سے کھولا اور پاؤں کو سختی سے باندھ دیا. جب میرے پاؤں میں طاقت پیدا ہوئی میں نے چھلانگ لگا کر گویا کہ کنجی کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر میں باہر نکلا اور لگڑتا ہوا کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچا. فجر کی نماز کے بعد میں جب مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے آپ کا کام کر دیا. یہ صحیح بخاری ہے. کہا کر دیا تو کیسے ساتھ دیا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ معاملہ ہوا کہ اس نے چیخ ماری اور میں ڈر گیا کہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے نہ آئے. میں تیزی سے اترنے لگا تو میں گر گیا اور میری ہڈی ٹوٹ گئی. سرکار فرما اچھا چابی تو جرار کی دکان بند ہوگی, ایسا کرو ایک دو گھنٹہ انتظار کر لو. اشراف اور چاش پڑنے کے بعد جب مدینے میں جرار کی دکان اور جو گویا کہ پلستر لگاتا اس کی دکان کھل جائے گی تو تم چلے جانا, میرے حوالے سے علاج کروا لینا. سرکار اس بات پر فرما یا ٹھیک ہے اگر ایک معذور رکھا ہوا یہ لے لے یہ کر دے. آج اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹے تو عام تو اسپتال والا لیتا نہیں, کہتا پولیس کیس ہے, وہ عباسی جائے گا, سیور جائے گا یا جنا جائے گا, اور یہاں تینوں میں سے کہیں گیا تو پھر اللہ ہی اس کو بچائے گا. تو اب وہ وہاں پر پہنچ گیا تو ڈاکٹر صاحب نہیں مل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ملے تو اب ایکس رے ہوگا. اب ایکس رے ہوا تو ایک مہینے کے بعد ایکس رے آیا. اب ایکس رے میں دیکھا کہ ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے. اب ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے, یہ آدتن ایسی علاج ہوتا ہے. چلو پرائیویٹ کی بھی اگر بات لے لیں, آغا خان کی بھی بات لے لیں, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے جب مریض پہنچتا ہے اس کے کپڑے کی صفائی کرنے کے بعد پہلے اس کا ایکس رے ہوتا ہے کہ جناب ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے, ہڈی جہاں سے ٹوٹی ہے اس کو ایکس رے میں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اس کو کچھ آرام اور سکون کی دوائیاں دیتے ہیں. اس کے بعد ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, چار گھنٹہ, پانچ گھنٹے کے بعد جو ہے کہ آپریشن تیار کیا جاتا ہے. آپریشن میں اگر راڈ کی ضرورت ہے تو راڈ, ورنہ پلستر لگایا جاتا ہے, اور پلستر لگانے کے ساتھ ہی کھول دیا جاتا ہے, بلکہ مہینہ دو مہینہ جس طرح کی اس کی صورت حال ہوتی ہے ویسا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر جا کر اس کی ٹانگ جڑے تو جڑے, نہیں جڑے تو نہیں جڑے. یہ عادتاً ایسی ہوتا ہے نا, کہتا کہ امور عادی میں مدد مانگنا چاہیے. میں نے کہا یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, عادتاً اسبابی طور پر ہمارے دنیا میں ایسی علاج ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اسی طرح ہوتا نا جناب. اب آپ دیکھیے کہ سرکار کی صلاح السلام کے دربار میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن ابی, فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جب میں اوپر سے گرا ہوں. میرے آقا نے فرمایا امامہ کھولو. حضرت عبداللہ بن ابی کہتے میں نے امامہ کھولا, سرکار کی صلاح السلام میرے پاؤں کے پاس ہوئی, سرکار کی صلاح السلام نے ہڈی کو پکڑا اور اپنی جگہ بلایا اور اپنے لواب دہن لگایا. فرمایا لواب لگایا, فرما کھڑے ہو جا. فرما میں کھڑا ہوا, درد بھی گیا اور زخم بھی گیا, درد بھی گیا اور زخم بھی گیا. میں نے کہا یہ امور غیر عادی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں ہے. تو میں نے کہا لاؤ میں تمہاری ٹانگ توڑتا ہوں, دوسرا مولوی جوڑ کے دکھایا. سر دوسرا کوئی مولوی ایسا جوڑ کے دکھائے, پتا چلا جو تم نہیں کر سکتے وہ خدا کے پیارے کر کے دکھائے. اور ایک بات یہاں پر ان کا, ان کے کہیں آپ کے ذہن میں نہ آ جائے وہ سوال, مجھے تو آپ کی فکر ہے. سنیے آپ, اللہ بغیر سرکار کے لعاب لگائے اس کی ٹانگ جوڑ سکتا تھا کہ نہیں جوڑ سکتا تھا؟ مجھے یہ بتائیے. یہ اہل سنت نقیدہ, اللہ بغیر نبی پاک کے لعاب لگائے اور بغیر آپ کے ہاتھ سے پکڑے, بغیر اس لعاب کو ملے بھی اس کا درد ختم کر سکتا تھا, اس کے ہڈی کو جوڑ سکتا تھا لیکن جوڑا, بولو, جوڑ سکتا تھا لیکن جوڑا نہیں. کیوں؟ تاکہ بتایا جائے کہ جو ہمارے پیارے کر کے دکھاتے ہیں وہ کوئی اور کر کے نہیں دکھاتے, اور ہماری قدرت ظاہر بھی ہمارے پیاروں سے ہوتی ہے, ہمارے اختیار کا اظہار بھی ہمارے پیاروں سے ہوتا ہے کہ تم جو سارے مل کر کچھ نہیں کر سکتے ہمارا پیارا تنہا کر کے دکھا دیتا. تو آپ دیکھیں یہ ہے وہ اختیار کا دخل, وہ ہے قصب کا دخل. اللہ اکبر. اگر آپ بھی کوئی نہ مانے, دیکھیے جنگ بدر آئے گا, میں اس میں انشاءاللہ اتوار کے دن اس کی تشریح کروں گا, جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اوپر ایک مٹھی کنکر, ایک مٹھی کنکر ہزار کے منہ پر لگ سکتا ہے؟ بتائیے لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. سرکار نے اٹھایا اور پھینکا. پھینکا کس نے؟ تاریخ میں, حدیث میں, صحیح بخاری میں, تمام روایت. کس نے پھینکا؟ سرکار نے مٹھی میں پکڑ کر پھینکا. وہ ہزار, وہ چھوٹے سے ایک ہاتھ میں کتنے کنکر آئیں گے؟ دس, پانچ, پندرہ, بیس, پچیس, تیس, کتنے آئیں گے؟ وہ ہزار کافروں کے منہ پر جا کے لگا. ان کے منہ پر لگنے سے صرف آنکھ نہیں خراب ہوئی بلکہ دل سے بھی بزدل ہو گئے. تو اس کنکری نے صرف ظاہری اثر نہیں دکھایا, باطنی بھی تصرف کیا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پڑی. پہلے ہزار کی آنکھ میں پڑنا ہی بڑی بات ہے, وہ ہزار کی آنکھوں پر پڑی بھی اور دل سے ان کو بزدل کر دیا, ان کے سارے ارادے دل سے نکل گئے. تو یہ نبی کا تصرف ہے کہ بیک وقت وہ ظاہر پر بھی عمل کرتا ہے, باطنی پر بھی عمل کرتا ہے. اب دیکھیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ سرکار نے, قرآن کیا کہتا ہے؟ وما رمیت, وما رمیت, محبوب تو نے نہیں پھینکا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ اللہ کیسے نہیں پھینکا؟ صحیح بخاری شریف ہے, کتابیں ہیں, صحابہ گواہ ہیں, سب ہیں, پھینکا ہے یا اللہ؟ فرمایا نہیں, میرے محبوب نے نہیں پھینکا. وما رمیت, تو نے نہیں پھینکا. اس رمیت, جبکہ تو نے پھینکا. دیکھیں انداز دیکھیں, یہاں پر یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے. اس آیت کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, میں آج مطلب عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فرما وما رمیتا, محبوب تو نے نہیں پھینکا. اذ رمیتا, جبکہ تو نے پھینکا. ولکن اللہ رما, یہ تو اللہ نے پھینکا. تو اب یہ کہ تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا, یہ تو اللہ نے پھینکا. امام راضی سے پوچھتے ان پاگلوں کو چھوڑو. امام راضی کی تفسیر قدیم اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت آپ سمجھائیے, آپ تو عقل کے بھی بادشاہ ہیں اور نقل کے بھی بادشاہ ہیں. نقلی علوم بھی آپ کے سامنے, عقلی علوم بھی آپ کے سامنے ہے. جو نقل صحابہ سے ہوتے ہوئے آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے, آپ اس کو بھی ماہر ہیں. عقل میں تو ایسے ماہر ہیں کہ کبھی ساؤں میں آپ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں, فلسفیوں کو آپ نے متاثر اسلام کر دیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے, اس میں قصب اور خلق کی بات ہے. فرمایا وما رمیتا, تو نے نہیں پھینکا, یعنی بطور خلق. خلق تو نے نہیں کیا محبوب, اس رمیتا جبکہ تو نے پھینکا بطور قصب. یہاں پر حضرت امام راضی نے فرمایا کہ جہاں پھینکنے سے منع کیا گیا وہاں تخلیق تھی, اور جہاں پھینکنے کا ثبوت دیا گیا وہاں قصب تھا. فرمایا وما رمیتا, تخلیق تو نے نہیں کی, اس رمیتا جبکہ تو نے پھینکا, یعنی ارادہ تیرا تھا, قصب تیرا تھا, اس کی اجازت ہے, اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ تاثیر میری تھی. تو فرمایا تاثیر تیری نہیں تھی, ارادہ تیرا تھا, تخلیق تیری نہیں تھی, قصد تیرا تھا, پیدا تم نے نہیں کیا اس فعل کو, ارادہ تیرا تھا, تو فرمایا وہاں رمائی کا اس رمائی کا بلا سن اللہ رما, محبوب تم نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا, بلا سن اللہ رما, بلکہ وہ تو اللہ رب العزت نے پھینکا, تو رب تو نہیں پھینک رہا تھا صحابہ جب دوائی دے رب تو نہیں پھینک رہا, تو رب کا پھینکنا بطور تخلیق, رب کا پھینکنا جس طرح کہ آپ نماز پڑھنے آئے تو آپ کا آنا یہ تخلیق ہے رب کی, اور جو آپ ارادے سے آئے ہیں یہ آپ کا قصب ہے, تو سرکار نے پھینکا یہ قصب تھا, اور جو نہیں پھینکا وہ تخلیق تھی, فرما رما رمائی بھائی رمائی تھا بولا کن اللہ رما, تو یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت ہوتی ہے. آخری یہ جملہ اس پر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں, وہ یہ کہ معجزے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پر صرف جو ہے نا خلط ممس کر کے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے کہ نبی دیکھو یہ معجزہ ہے, ہم سے کیا کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے کہ نہیں, اتنی بڑی تکلیف تم نے کر دی, قرآن معجزہ ہے کہ نہیں, ہم نے کہا ہے, تو کہا اس میں نبی کا اختیار ہے کہ جب چاہے وہی اتار دے, ہم نے کہا نہیں, تو کہا باطل ہو گیا تمہارا دعویٰ, تم تو کہہ رہے تھے کہ جناب معجزے میں نبی کا اختیار ہوتا ہے, جب معجزے میں نبی کا اختیار ہوتا ہے تو قرآن دیکھو تو اللہ کی مرضی سے اترتا ہے, نبی کی مرضی سے تو نہیں اترتا, ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے جناب, نبی کی مرضی سے تو نہیں اترتا, اللہ کی مرضی سے اترتا ہے, تو جناب وہ اللہ کی مرضی سے اترتا ہے تو آپ نے تو ایک گھنٹہ یہی تبدیلی کر دی ہے کہ جناب معجزے میں نبی کا دخل ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے, ہم نے کہا انشاءاللہ وہ کل بتائیں کہ وہ کون سا معجزہ ہے جس میں نبی کا دخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے, علامہ طفزانی نے, علامہ میر شریف الدین جریانی نے, علامہ فخر الدین رازی نے, یہ امت کی جو عظیم پیشوا کہ جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں اور اسلام کی ساری عمارت ہے, انہوں نے معجزے کو تین چیز میں تقسیم کیا ہے. فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں, دو معجزے ایسے ہوتے ہیں. معجزے کی پہلی قسم, وہ انشاءاللہ ساری تشریح میں کل پیش کروں گا, پہلی قسم اس میں اللہ کی تخلیق ہوتی ہے, نبی کا قسم نہیں ہوتا. دوسری قسم اس میں صرف نبی کو دعا کی اجازت ہوتی ہے, تخلیق خدا کی ہوتی ہے. تیسری قسم اس میں تخلیق خدا کی ہوتی ہے, قسم نبی کا ہوتا. تو یہ اب یہ چالاکی کیا کرتے ہیں, وہ دونوں والی آئے ثبوت لا کر یہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی اگر سنت کا عقیدہ تو سنو, عقیدہ آپ نے سن لیا تو تقسیم بھی اس کے اندر موجود ہے, وہ فصل الگ ہے, وہ دوسری فصل الگ ہے, تیسری الگ ہے, ہم کس ٹاپک پر کلام کر رہے ہیں, اور جس ٹاپک پر تو بکواس کر رہا ہے کہ جناب جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں, وہ قسم تیسری ہے, اور تیسری قسم کے اندر اللہ رب العزت تخلیق فرماتا ہے, اور یہی وہ عمر رمی تجربائی تو اللہ رما, یہ معجزے کی تیسری قسم ہے. انشاءاللہ ان تینوں کی تقسیم ہم قرآن و سنت سے آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس کے بعد اس کیسٹ کو اور اس تقریر کو آپ حفظ کر لیجیے گا, جہاں کوئی کہے نہ کہ نبی نے یہ کام کر کے نہیں دکھایا, یا تو وہاں پر معجزے کی پہلی قسم ہوگی یا وہاں پر دعا کا دخل ہوگا. ہم نے کہا یہ نہیں کر کے دکھایا, لیکن کئی صحابہ کی جو پنڈلیاں جوڑ دی, ہڈیاں جوڑ دی, آنکھیں دے دی, اس معجزے کو کس میں لے جائیں گے, اس کو کس چیز میں لے جائیں گے؟ فرمایا حضور پانی نہیں, انگلیاں کھولی تو پانی کی نہریں جاری ہوگی. تو ہم نے کہا اس معجزے میں جو نبی کا دخل ہے اس کو آپ کس میں لے جائیں گے؟ سرکار کی صلوات و سلام نے ہڈی پکڑ کر دم نہیں کیا, دعا نہیں کی کہ اللہ میرے صحابی کی ہڈی جوڑ دے, بلکہ قصد کیا, لعاب لگایا. یہ لعاب کیوں لگایا؟ کہ جناب صرف خون صاف ہو جائے, لعاب اس ارادے سے سرکار نے لگایا کہ ہڈی جڑے. آپ نے ارادہ کیا, رب نے جوڑ دیا, رب نے جوڑ دیا. تو ان شاء اللہ اس کی تحقیق کل پرسوں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کی جائے گی, اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ نبی کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ اپنی امت کے حالات کے مطابق دیے جاتے ہیں, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا فرمائے گئے کہ سارے انبیاء کے معجزوں کی نظیر کسی حوالے سے ممکن ہے, لیکن میرے آقا کے ہاتھ سے جاری ہونے والے وہ معجزات ہیں کہ نہ سائنس اس کی نظیر لا سکتی ہے, نہ کوئی اور شخص اس کی نظیر لا سکتا ہے. ان سرکار کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہوئے وہ خدا کی قدرت کاملہ کا بین ثبوت ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں, بلکہ وہ بے نظیر اور بے مثال ہے, اس کی نظیر کوئی نہیں لا سکتا. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ انتہائی وسیع موضوع ہے, اس سے کئی مسئلے اختیار کے, مدد کے, مشکل کشائی کے سارے مسئلے گویا کہ اس سے استخراج ہوتے ہیں. تو اس مقدمے کو آپ غور سے گویا کہ سن لیجیے گا, حقیقت پر کیسے تیار ہو گئی وہ انشاءاللہ کل جمعے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. کل میری ایک ذاتی مصروفیت ہے, شاید میں کل نہ ہو سکوں, ہو بھی سکتا ہوں, تو اس خیال کو بھی گویا کہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ہفتے کے دن تو ہمارے اسلامی بھائی اجتماع کرتے ہیں, وہ ایک کھڑا آ جائے گا, اور ہفتے کے دن انشاءاللہ سابقے ان کے اندر جو رات کا پروگرام ہے اس میں تو انشاءاللہ شرکت ضروری ہوگی. اتوار کا دن رہا تو اس میں انشاءاللہ العزیز یہ قوی امید اور بلکہ یقین ہے اللہ ہمیں استقامت دے, اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق کی رفیق کی برکت سے کہ اس کی بحث کو ہم شاید اتوار کے دن انشاءاللہ شروع کریں, ورنہ کل تو ہے, اگر کل وہ کام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز میں کل ہی شروع کر دوں گا, ورنہ اتوار کے دن اللہ کی توفیق کی رفیق اور اس حبیب کے دوپہر انشاءاللہ اس بحث کو شروع کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت آپ کا آنا میرا یہاں پر آنا قبول ہونا. یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں اور یقیناً وہ تشریف لائیں, شوق سے آئیں اور معاملات کریں, لیکن اگر اس نیت سے آنے کے درس ہوگا تو اس حساب سے میں نے آپ کی مصنفت کی بنا پر اس مسئلے کو گویٹ عرض کر دیا ہے. دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے اللہ رب العزت کہ جو مسلمان بھائی دور دراز سے آتے ہیں اپنے دلوں میں جائز مقاصد لے کر آتے ہیں وہ تقریب کے شوق میں نہیں آتے بلکہ اس میں آتے ہیں کہ تعارف نبوت ہو رہا ہے اور یہ پیاروں کا بیان ہے, اس کی برکت سے اللہ مشکل کشائی فرماتا ہے. دعا فرمائیے جس نیک نیتی کے ساتھ میں بھی آیا ہوں اور آپ بھی آئے ہیں, کوئی فرق نہیں, صرف یہ نبی کے ذکر کی برکت ہے کہ مجھے کرسی پر بٹھایا گیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں, آپ بھی اسی نیت سے آ رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو قبول فرمائے, جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس میدان کو مولا کریم تعارف نبوت کو کائنات میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا درس اس کی تبلیغ ہمیں اپنے بچوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دوستوں کو یہ مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے محلے والوں اپنے ہر ملنے جلنے والے دوست احباب ذی عقل تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعارف اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابہ کی روی شہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی آپ دیکھتے ہیں, ٹی وی پر دیکھتے ہیں, مجلوں میں دیکھتے ہیں کہ سرکار کی صلوۃ والسلام کا حلیہ شریف ایک ایک کی صحابہ نے محفوظ رکھی ہے کہ سرکار کی بھوے مبارک ایسی تھی, رخسار مبارک کیسا تھا, سینہ مبارک کیسا تھا, کندھا کیسا تھا, یہ ساری چیزیں انہیں حفظ کر کے آگے پہنچائی ہے کہ یہ جتنا آگے پہنچے گی کفر اور نفاق کے اندھیرے دور ہوں گے اور اللہ رب العزت کے نور سے اس کائنات منور ہو جائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے, تمام مقاصد قبول فرمائے, جو حضرات دور دراز سے آئے ان کی مولائے کریم حاضری کو قبول فرما. حضرت عبداللہ بن عتیق کا تصور کرتے ہوئے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل سے ساری بیماریاں نکال دی اور انہیں اپنے سچا صحابی بنا دی, اور یقیناً حضرت سفیان پر اعتراض کرنے والا منافق ہے, اس لیے کہ انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے. بدر میں جو ہوا ہم نے بھولنا ہے, احد میں جو ہوا ہم نے بھولنا ہے, خندق میں جو ہوا وہ بھولنا ہے, اس لیے کہ سارے گناہ ایک ہی دفعہ ان کے دربار پر جھکنے سے ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں. تو اس تصور کو بھی یاد رکھیے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ایمان کی تکمیل عطا فرمائی, تو آپ تصور کیجئے گنبد خضرہ سے آج وہ فیضان ہو سکتا ہے. یقیناً اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دائمی صفت مرحمت فرمائی گئی ہے, آپ کے ماتحت اولیاء کاملین کا یہ ملکہ اور یہ شان ہے. آج بھی اپنی قبروں کے اندر تصرف فرما رہے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی برکت سے یہ پروازیں مل رہی ہیں, جن کی برکت سے یہ انعام مل رہے ہیں, تو ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. سر کو جھکا لیجیے, گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور میں گم ہو جائیے اور اپنی تمام تر حاجتوں کو ذہن میں حاضر کر لیجیے, بالخصوص یہ حاجت کہ مرے تو ایمان پر مرے اور کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب ہو. اس نیت کے ساتھ وہ جملے میرے ساتھ دوہرا لیجیے جو حضرت امام بوسری نے جب دوہرائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے کرم فرمایا اور ان کی فارش کے مرض کو بھی دور فرمایا, اور یہ اعلان ہو گیا کہ جو اس کو اس انداز میں پڑھ کر میرے آقا کی بڑائی بیان کرے گا, اللہ رب العزت نے جو آپ کو بڑائی دی ہے اس کو بیان کرے گا, تو رب کریم اس کی بھی مشکل کشائی فرمائے گا. مل کر پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ, فما بلغ العلم فیہ انہ بشر انہ خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عبد من الخوارج مولى صل وسلم دائما على آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم, بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. لا إله إلا الله.